महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे आ रहा है तो हम सड़कों पे निकले टू आस्क पीपल दैट व्हाट इज योर फेवरेट मोमेंट ऑफ महेंद्र सिंह धोनी. आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा विद महेंद्र सिंह धोनी? 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप जब उन्होंने लास्ट शॉट मारा था 6 विनिंग रन्स. जब भी वो स्टेडियम में आते हैं तो जब भी छक्का लगाते हैं तो उनकी बीवी को बहुत अच्छा लगता है, उसमें हमको भी बहुत अच्छा लगता है. 2011 में जो उसने बाल कटवाए थे ना देश के लिए अर्पित किए थे वही सबसे ज्यादा अच्छा लगते हैं. The sixer which he hit in the finals against Sri Lanka. What is your favorite महेंद्र सिंह moment? That he shares his birthday with me. कुछ स्पेसिफिक चीज महेंद्र सिंह धोनी की जो आपको बहुत पसंद हो? जब भी टेंस सिचुएशन होती है वो अपना कूल रख के टीम को आगे लेके जाते हैं और जिताते हैं. उनकी वजह से टीम काफी आगे तक पहुंची है. जो एक हिसाब से एक टीम कैप्टन का जो काम होता है वो उन्होंने बखूबी निभाया. ही इज द बेस्ट कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड. वी हैव वन चैंपियंस ट्रॉफी T20 एंड वर्ल्ड कप. ही इज द वन कैप्टन आफ्टर कपिल देव हु ब्रॉट अस द ट्रॉफी ऑफ वर्ल्ड कप आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ईयर. कैप्टन कूल है, मैच हारने दे या जीतने दे वो कूल ही रहता है हमेशा. पहले का प्रसोट जो लगा थे बहुत अच्छा लगता है. बाकी इनके हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छे हैं. आपको उनके लंबे बाल पसंद है कि जो बाद में जो छोटे हुए थे वो पसंद? लंबे बाल बहुत पसंद है. लंबे वाले बाल अच्छे थे. क्यों, छोटे में तो कितना हॉट लगता है? नहीं, लंबे बाल थे तभी तो वो ज्यादा खेलता था, 183 मारा था. आपको धोनी के लंबे बाल पसंद है या छोटे बाल? छोटे बाल. क्यों? उसमें अच्छा दिखता है. He looks cool and shorter. Long hair, probably looks a bit kind of jungly kind of person. He looks better with short hair. Definitely short hair. जब से उसके बाल छोटे हो गए इसलिए उनका ऊपर वाले की तरफ से लक बदल गया. अभी वो सबसे बेस्ट है. उनकी सबसे फेवरेट चीज क्या है? हेलीकॉप्टर शॉट का हेलीकॉप्टर शॉट. हेलीकॉप्टर शॉट. हेलीकॉप्टर शॉट. धोखा शॉट. धोखा शॉट. What is that? I don't know about it. Just flicks his bat like a dhoka. उनका बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई को, कोई मैसेज है? हमारे ओर से तो वही अगले साल भी वर्ल्ड कप खेलेंगे, वही कैप्टन, और हमारी तरफ से उनको बधाई है. I'm really proud of him. Happy birthday, Mahendra Singh Dhoni. He's an amazing captain. I love him. Happy birthday. Happy birthday, Dhoni. अगर आपके पास ऐसा कोई भी memorable moment है, let us know on the comment section. And do not forget to like, share and subscribe to Bindaas Republic. And wish you a very happy birthday, Mahendra.